أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Demiştik, hatırlıyorsanız kitabımızın ismi ne? El-Vecizu fi Akideti Selefi Salih, Ehli Sünneti vel Cemaat. Ehli Sünnet vel Cemaat, yani Selefi Salihinin itikadı, özet itikadı demiştik. Yazar veyahut da hoca ne yapıyor demiştik? Kelime kelime açıklıyor. Yani önce neyi açıkladı? Akide kelimesini açıkladı. Sonra şu anda bize neyi açıklayacak? Es-Selefi Salih. Selefin lügat ve ıstılah olarak ne manaya geldiğini şimdi de bize onu açıklayacak. Evet. Kimde kalmıştık? Oku. Tarifu's-Selefi. Selefin tarifi. Tarifu's-Selefi, selefin tarifi. Es-Selefu fi'l-lugati. Selef lügatta, ma'da geçen. Güzel oku, bakarak oku, kitaba bak. Ma'da. Ma'da. Ma'da geçendir. Ve takaddeme önde gelendir. Yukalu denilir. Selefe şey'u selefen. Yani yukalu denilir ki selefe şey'u selefen. Bir ne yani ey yani meda yani geçti. Geride kaldı. Yani yukalu eşşey'u selefe şey'u dediğin zaman ne manaya gelir bu? Yani geride ne oldu? Geride kaldı. Meda geçti yani. Tamam mı? Evet. Ve selefu selef el cemaatul mutakaddimune. Önde gelen cemaattir. Ev el kavmun. Tabi burada önde gelen yani şu anda önümüzde yürüyenden şey değil ha. Önümüzde yürüyenler değil. Yani bizden önce. Yani gene önümüzde bizden önce geçmişler gitmişler bu yoldan ama geride olanları kastediyor. Yani ileride gelecek olana selef denmez yani. Geriden geçmiş olan önce olanlara selef denir. Ya da el kavmul mutakaddimune fisseyri. Yürüyüşte önden gelen kavme. Önde giden kavme denir. Mesela senin diyelim ki yaşın kaç şu anda? 17. Babanın yaşı kaç? 50. Baban senin neyin? Selefin. Öyle değil mi? Niye? Çünkü senden önce bu yolları geçmiş gitmiş. Senin önde gidenin. Öyle değil mi? Öyle. Kâle Teâlâ, Allah-u Teâlâ dedi ki فَلَمَّ لَزَمَنْكِ أَسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Bizi gazaplandırınca intikam aldık minhum onlardan فَاَغْرَقْنَاهُمْ onları boğduk اَجْمَعِينَ komple, hepsini. Hepsini bulduk. فَجَعَلْنَاهُمْ onları kıldık. Selefen, önde gidenler. وَمَثَلًا örnek. لِلْآخِرِينَ لِلْآخِرِينَ diğerleri için örnek. Yani ne demek? Burada seleften kast ne? Yani biz onları hani öldürdük, onlardan intikam aldık, helak ettik onları. Onları bir de selef kıldık. Yani aynı suçu işleyenler gördüklerinde misal alsınlar diye onların önüne onları ne yaptık? Onların önünde onları koyduk. Yani hayırda insanın selefi olduğu gibi şerde de insanın neyi olabilir? Selefi olabilir. Mesela Firavun veyahut da Nemrut bugünkü tağutların neyidir? Bugünkü tağutların selefidir. Öyle değil mi? Resulullah da bizim neyimizdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bizim selefimizdir. Evet. Yani cealnâhum selefen. Onları önde gelen kıldık. Selefen önde gelen değil. Onları geçmiş kıldık. Selef meda demek diyor, öyle değil mi? Geçmiş olan kıldık. Geçmiş kıldık. Mutakaddimine önde gelenler limen amele bi amelihim. Limen amile bi amelihim. Amile amel edenler bi amelihim amelleriyle. Onların ameliyle amel edenler için onları önde gelen ve onları geçmiş selef kıldık. Yani kim bu Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıracak bir iş yaparsa onun selefi bu ayette geçenlerdir. Evet. وَذَٰلِكَ bu لِيَعْتَبِرَ بِهِمْ ibret alması için bihim onlarla مَنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ onlardan sonra gelen kimse ibret alsın diye. Öyle değil mi? Onları böyle yaptık. Evet. وَلِيَتَّعِذَ bihim öğüt alsın diye bihim onlardan onlarla el-âharûn başkaları. Bu liyette aslı ne? He? Ne olmuş da bu hale gelmiş? Ha? İbtiaze. Sonra ne olmuş? Muzariye çevirince ne olur ibtiaze? Ya da mazideyken ibtiaze olur mu? İttaaze. Değil mi? İttaaze olur. Ne gibi mesela? İvta'aze İttaaze Yetta'izu liyetta'iza. Tamam. Bihim el-âkharûn. Evet. Ve's-selefu selef men teqaddemeke min ebâike. Senin men teqaddemeke önde gelendir min ebâike babandan ve zî kurabetike. Karabetike. Karabetike ya da akrabalandan önde gelendir. Ellezîn onlar ki hum fevkake fissini. Fissini yaş olarak senden. Sen o kitabı bana versene mi? Doğru yazılmış. Oku. Ve zî karabetike ellezîne hum. Ellezîne hum onlar ki fevkake üstündedirler. Fissinni yaş olarak ve fadli ve fazilet olarak senin üstündedirler. Neymiş demek ki selef? Senin babalarından ve akrabalarından fazilet ve yaş olarak senden ne yapanlardır? Senden önde gelen olanlardır. Yani önde gelenden kast dediğimiz gibi sonradan gelecek olan değil. Geçmiş olup da önde gelenler. Anlaşıldı mı? Evet. Ve lihâze bundan dolayı summiye sadril ula. Sadru. Sadru. Summiye sadrul evvelu. Summiye sadrul evvelu minet tabi'ine tabi. Ve lihâze bundan dolayı summiye isimlendirildi. Es-sadrul evvelu birinci nesil minet tabi'ine tabi'inlerden es-selefus salih selef-i salih diye isimlendirildi. Madem selef dediğimizde insandan fazilet ve sin olarak yaş olarak önde gelenler kastedildiğinden dolayı tabi'ine ne dedik biz? Tabi'ine selef-i salih dedik. Peçete var mı? Peçete. Bir kişi kalsın yeter. Ha buradaymış, buradaymış. Evet, devam edelim. Es-selefu fil istilahi. Tamam, şey okusun ama tane tane, yavaş yavaş cümleyi bitirdikten sonra mana ver. Es-selefu fi istilahi, istilahta selef. İzâ utliqa, itlak edildiği zaman es-selefu selef indel ulemâ'el i'tikâdi. İtikâd âlimlerin yanında selef zikredildiği zaman beynel muhakkak istedûruh döner. Kullu ta'rifetuhum onların tarifi. Kullu ta'rifatihim bütün tarifleri döner. Havle sahabeti sahabenin etrafında döner. Çevresinde döner. Ev. Yahut da sahabet es-sahabeti ve tabi'ine. Sahabe ve tabi'in yanında. Ev. Es-sahabeti ve tabi'ine ve tabi'ahum. Ve tabi'ihim. Bak gene hızı verdin. Hız vermek yok değil mi? Yavaş yavaş gideceğiz. Ve tabi'ihim. Onlar tabi onlar. Minel kurunil mufaddalati. Faziletli kılınmış değil mi? Faziletli kılınmış asırlar. Şimdi ne dedi yazar? İza utliqa selefu inde ulema el itikad. İtikad alimleri selef dediği zaman fe innema teduru kullu ta'rifatihim onların bütün tarifleri döner. Neyin etrafında döner? Havle sahabe. Sahabe. Ev sahabeti ve tabi'in veya sahabe ve tabi'in veyahut da sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in. Onlara tabi olanlar etrafında döner. Yani selef dedi mi ne anlayacağız o zaman itikat ilminde? Şimdi lügat manası geçti. İtikat ilminde bir kitap okurken baktık ki selef böyle demiş dediğinde ya kasıt sahabedir ya tabi'indir veya etba'u tabi'indir. İtikat ilminde seleften kasıt ne? Selef denildiği zaman seleften kasıt bu. Anlaşıldı mı? Hı. Min eimmetil ya min eimmeti imamlardan el-a'lam. Şimdi o faziletli kılınmış 3 asrın alimlerinden bahsediyor. Yani sahabe tabi'in ve etba'u tabi'inin vasıfları nedir? Min el-a'immetil a'lami el-meşhudi lehum bil-imame. O yani alem olmuş, o meşhur olmuş imamlar ki onlara imamlıkla şahitlik edilmiştir. Yani onların imam olduğuna ümmet şahitlik etmiştir. Vel-fadli, onların faziletine şahitlik edilmiştir. Vettiba'i sünne, onların sünnete tabi oluşlarına ne olmuştur? Şahitlik edilmiştir. Vel imameti fiha, ve sünnette imam olduklarına şahitlik edilmiştir. وَاشْتِنَابِ الْبِدْعَةِ bid'atten kaçındıklarına, وَالْحَذَرِ مِنْهَا ondan sakındıklarına, وَمِمَّنْ اِدَّ وَمِمَّنْ yine o imamlar ki, yani sahabe tabin ve etbâ-u tabin, اِتَّفَقَتِ الْاُمَّةُ عَلَى اِمَامَتِهِمْ ümmet onların imametlerinde, imam oluşlarında ittifak etmiştir. وَعَظِيمِ شَأْنِهِمْ فِي الدِّينِ ve onların dinde yerlerinin çok büyük olduğunda, azim olduğunda ümmet ne olmuştur? İttifak etmiştir. İşte selef dediğimizde vasıfları bu olan imamlardan söz ediyoruz. Sahabe, tabi'in, etbâ-u tabi'in. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. وَلِهَذَا bundan dolayı Sumiye adlandırılır. Es-Sadru evvelu bundan birinci sanat. Birinci nesil yani o önde gelen birinci kısım. Bis-Selefi, Selef diye adlandırılır. Selef-i-Salihin. Selef-i-Salihin diye adlandırılır. Allah-u Tebareke ve Teala. Allah tebareke ve teala buyurdu ki Teala ne demek? Teala. Teala ne? Fiil mi, isim mi, sıfat mı? Teala normalde fiil, öyle değil mi? Teala mazi. Öyle değil mi? Mazi fiil. Ne demek Teala? Yani yüceldi. Öyle değil mi? Yücelen Allah. Allah tebareke ve teala. Tebareke ne demek? İsimleri mübarek olan, isimleri mukaddes olan. Öyle değil mi? Bereketli olan Allah azze ve celle. Evet. Ve men kim yuşakik rasule. Rasule kim karşılırsa. Yuşakik ne demek? Kendini bir şıkka koymak, karşı tarafı da başka bir şıkka koymak. Yani tam ona karşıt olmak. Öyle değil mi? Evet. Min ba'di bundan sonra me tebeyyene lehu. Ona açığa çıktığı zaman el huda hidayet. Kim hidayet kendisine açığa çıktıktan sonra peygambere karşıtlık yaparsa, ona muhalefet eder, onu bir şıkka, kendini bir şıkka koyarsa, evet. وَيَتَّبِعْ tabi olursa عَلِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa نُوَلِّهِ onu bırakırız مَا تَوَلَّ نُوَلِّهِ onu yönlendiririz مَا تَوَلَّ kendi tevelli ettiği, kendi yöneldiği, kendi dost edindiği yola onu ne yaparız? Yönlendir. Yani hangi tarafa gitmek istiyorsa biz de onu o tarafa yönlendiririz. Evet. وَنُسْلِهِ onu dayandırırız cehenneme, cehenneme وَسَرْ مَس۪يرًا orasındaki tümür dönüşebilir. وقال السابقون الاولون من المهاجرين مهاجرden önde gelenler والانصار انصardan والذين اتبعهم والذين اكسلر ki والذين اكسلر اتبعهم onlar tabi olanlar bihsan ihsan üzerine radiyallahu anhum Allah onlara ne demek diye ihsan üzerine tabi olmak yani ne demek Ahmet eksiltmeden fazlalaştırmadan olduğu gibi tabi olmak. Din konusunda olduğu gibi tabi olmak. Evet. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Ve radu anhu. Ve onlar da Allah'tan. Ve adde. Vaad etti lehum. Onlara cennetin. Cennet feci. Ve adde. Ve adde. Hazırladı. Değil mi? Hı. Ve adde hazırladı. Lehum cennetin. Onlara cennetler hazırladı. Tecri tehtehel enharu. Tecri akıyor. Tehteha onların altına el enharu nehirler. Halidine fihi orada kalacaklardır ebeden ebeden zelike bu fevzul azime azimu bu büyük bir kurtuluştur. Ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi tamam o kadar tafsilata girme. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki ve alihi ve sellem onun ailesine selam olsun. Hayrun nasi en hayırlı yani insanlar karni benim zamanımda summe ellezine yulnehum ve benden sonraki summe ellezine yulnehum ondan sonraki. Şimdi biraz dur sen biraz dinle çok yoruldun. Şimdi bak Allah azze ve celle ayet-i kerime bak burası çok önemli bir mesele burayı iyi dinleyelim. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَرِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِيْحْسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. Şimdi bizim bütün gayemiz dünyada ne? Bütün gayemiz dünyada Allah azze ve celle yani bu kadar yaşantımız Allah'ın emirlerine uyup nehirlerinden kaçınmamızın tek gayesi ne? Allah'ın rızasını elde edip onun yanındaki nimetlere ne olmak? Onun yanındaki nimetlere nail olmak. Öyle değil mi? Şimdi Allah azze ve celle çok ilginçtir. Muhacirden ve ensarın Allah'ın rızasına nail olduğunu söylüyor. Ama bunu elhamdülillah bu kapıyı kapatmıyor. Bir de bu kapıya bir açıklık daha bırakıyor ve diyor ki onlara ihsan üzere tabi olanlardan da Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Doğal olarak Allah'ın rızasını bir nesle veyahut da bir zamana münhasır kılmıyor. Öyle değil mi? Bütün zamanları kapsayan yani kim? muhacir ve ensara hakkıyla ihsan, çünkü muhacir ve ensar Resul'e ihsan ülkesi üzerine tabi oldular. Öyle değil mi? Kim de muhacir ve ensara ihsan ülkesi üzerine tabi olursa otomatikmen kime tabi olmuş olacak? Resulullah'a tabi olmuş olacak. Öyle mi? Öyle. Peki burada asıl soru şu. Kimdir ihsan ilkesi üzere bunlara tabi olan? Herkesin böyle bir iddiası var. Öyle değil mi? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların en hayırlısı benim zamanımdır. Sonra onlardan sonra gelen, sonra onlardan sonra gelenlerdir deyince bu neslin en hayırlı olanlar, yani onlara tabi olma noktasında da en iyi olacak olanlara bir nevi ne etmiş oluyor? Bir nevi işaret etmiş oluyor. Yani herkesin böyle bir iddiası var ama tabiinden ve etba'u tabiinden olanların bu iddiası bir nevi Peygamber'in sözüyle tasdik edilmiş oluyor. İşaret yoluyla, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüyle tasdik edilmiş oluyor. Ondan dolayı selef önemli. Yani yoksa kaşlarından, gözlerinden, yakışıklıklarından, güzel giyindiklerinden, çok bildiklerinden, ezber yaptıklarından dolayı değil. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu anlamda hayriyet noktasında övgüsüne mazhar olduklarından dolayı. Selef-i salihin dediğimiz tabi'in ve etba'u tabi'in ne? Etba'u tabi'in önemli. Bu da demişti ki demek değildir ki her o dönemde yaşayan şeydir diye. Her o dönemde yaşayan selef-i salihindendir, onlara tabi olmakla mükellefiz. Böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ney? Sahabeye, sahabeden bulduklarına ihsan ülkesi üzerine tabi olanlar. Çünkü demiştik, nasıl ki insanların en hayırlıları o dönemde yetiştiler, insanların en şerlileri de o dönemde yetiştiler. Öyle değil mi? Hariciler hangi dönemde çıktı? Sahabe döneminde çıktı. Öyle değil mi? Münafıklar hangi dönemde çıktı? Sahabe döneminde çıktı. Kaderi inkar eden kaderiler, Allah'ın ilmini inkar edenler hangi dönemde çıktı ortaya? İbni Ömer'in döneminde. Cibril hadisini okurken başında okuyoruz değil mi bunu? O dönemde çıktı ortaya. Mürciye itikadı ne zaman çıktı? O dönemde çıktı ortaya. Ha, demek ki o zaman Mutezile itikadı ne zaman çıktı? Vasıl İbni Atay'la beraber Mutezile itikadı o dönemde. Hasan-ı Basri, Vasıl İbni Atay kimin öğrencisidir? Mutezile fikrinin kurucusu olan Vasıl İbni Ata kimin şeyindendir? Kimin öğrencisidir? Hasan-ı Basri'nin öğrencisidir. İşte anlaşamadığı için, itizal fikrine sahip olduğu için, bak Hasan-ı Basri selefin imamlarından, öğrencisi olan Vasıl İbni Ata sapık fırka olan Mutezile'nin imamlarından. Anlatabiliyor muyum? Demek ki her o dönemde yaşayan ne değildir? Hayırlı selef değildir. Yani selef-i salihin dediğimiz, uyulması gereken dediğimiz insanlardan değildir. Sahabe ve tabiine ihsan ilkesi üzerine tabi olanlardır. Anlaşıldı mı? Herkesin de böyle bir iddiası var ama o dönemde yaşayanlar Peygamber'in övgüsüne mazhar oldukları için, Peygamber onları en hayırlılar diye vasfettiği için onlar buna daha layık olan, daha evla olan insanlardır. Anlaşıldı mı? Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem وَسَحَبَتِهِ وَسَحَبَهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِأَحْسَنُ Niye وَسَحَبَتِهِ وَرَسُولُ اللّٰهِ وَسَحَبَتُهُ وَالتَّابِعِينَ Eğer وَسَحَبَتِهِ olsaydı وَالتَّابِعِينَ olurdu değil mi? وَالتَّابِعُونَ değil, وَالتَّابِعِينَ olurdu. لَهُمْ بِأَحْسَنُ İhsan üzerine onlar tabi olanlar هُمْ Onlar selefen seleftir. هُمْ سَلَفُ هَذِهِ الْاُمَّتِ Bu ümmetin selefidirler. Ve kullu hepsi men yed'u çağırıyor, davet ediyor ile misli misline me da'a ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği şeyin misline çağırıyorlar. Ve kullu men ve kullu hepsi men o kimse ki yani herkes yed'u çağırıyor ila misli ma da'a ileyhi Peygamberin çağırdığının misline çağırıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın çağırdığının aynısına çağırıyorsa ve sahabetuhu ve sahabenin çağırdığına davet ettiğine ve tabi'un lehum bi ihsan ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olan tabiinin davet ettiği şeye insanları davet ediyorsa onların çağırdığı şeye insanları çağırıyorsa fehuve ala nehci selefi o selefin menheci üzeredir. Öyle mi? Evet. Menheç kelimesi nereden türüyor? Nehece'den türüyor değil mi? Nehç. Ne demek nehece? Metot. Öyle değil mi? O bir metot izlemek. Bir metoda, bir yola tabi olmak, bir yola devam etmek. Demek nehece demek. Menheç de bundan türemiş. Evet. Ve tehdidu. Ne? Tehdit sınırlama. Ve tehdidu sınırlanıyor. Sınırlanıyor olur mu? Bak. Gene hız vermeden yavaş yavaş kelime kelime tane tane. ve tehdidu zamaniyyu bir zamana sınırlı değildir. Zaman ve tehdidu zamaniyyu bir zamanı sınırlandırmak. Leyse şarten fi zalike. Bunda şart değildir. Yani selefi belli bir zamanla sınırlandırmak şart değildir. Yani illaki selef bunlardır. Bunların dışındakiler selef olamaz demek böyle bir şart söz konusu değildir. Evet. Bel bilakis şartu şart huve o. Yani selef olmanın şartı, selef menheci üzere olmanın şartı nedir? Beli şartu bilakis bunun şartı muvafakatul kitabi ve sünneti. Sünnete ve kitaba muvafakat etmektir. Fil akideti. Akidede. Vel ahkami. Ahkamda. Ve suluki. Ve sülükte. Yani sülükten kasıt ne? Ahlaki meselelerde öyle değil mi? Ne yapmaktır? Muvafakat etmektir kitaba ve sünnete. Bifehmi selefi. Selefin anlayışıyla kitaba ve sünnete akidesinde, amelinde ve ahlakında. Selef-i salihin anlayışıyla kitap ve sünnete yaklaşanlar bunlar nedirler? Bunlar selef olmaya, yani o sahabe ve ensara ve muhacire ihsan ilkesi üzere tabi olmaya nedirler? Hak sahibidirler. Yani sadece sahabeye ihsan ilkesi üzere tabi olan tabi'in ve etba'u tabi'indir bunların dışında olamaz demek, böyle bir zamanlamaya gitmek bu ne değildir? Bu doğru değildir. Nedir burada doğru olan? Burada doğru olan kitaba ve sünnete onların anlayışı üzere muvaffakat eden herkes nedir? Herkes selef olmaya, Allah'ın rızasına nail olmaya evladır, hak sahibidir. Evet. Fekullu. Fekullu men kime onlara fekul hepsi men ve men vafika. Men vafika'l kitabı. Vafika olur mu? Vafika diye bir kalıp var mı? Hele bak bütün o ezberlediğin fiil kalıplarında vafika diye bir kalıp var mı? Faile diye bir kalıp var mı? Mazisi faile diye gelen. Yok değil mi? Fa'ale var. Vafaka. Men vafaka'l kitabi kitaba muvaffaka. Fekullu men vafaka'l kitabe. Ve sünnete ve kitaba muvaffaka olan. Herkes. Fehuve o min etba'i selefi. Min etba'i selefi. Selefin tabilerindendir. Değil mi? Ve in ba'ade beynehu ve beynehum. Yani velev onlarla onun arasında bir uzaklık olsa da, ba'de ne demek? Uzaklaşsa da. Onlarla yani onunla selef arasında, yani sahabe ve tabi'in arasında uzun bir mesafe de olsa onlardandır. Yeter ki Kur'an ve sünnete muvaffakat etsin. El mekanu ve zamanu, mekan ve zaman da olsa. Ve men halefahum. Yok. Ve in ba'de beynehu ve beynehumul mekanu ve zamanu. Onunla selef arasında zaman ve mekan uzaklaşmış olsa bile. وَمَنْ خَالَفَهُمْ onlara kim ihtilaf ederse, muhalefet ederse, فَلَيْسَ مِنْهُمْ onlardan değildir. وَاِنْ عَاشَ بَيْنَ الظَّاهِر۪ينَ بَيْنَ زَهْرَان۪يهِمْ onların arasında da, بَيْنَ زَهْرَان۪يهِمْ demek onların arasında demek. Yani bu bir kalıp mesela, بَيْنَ زَهْرَان۪يهِ Peygamber diyor ya, اَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ اَقَامَ بَيْنَ زَهْرَان۪يهِ الْمُشْرِكِينَ ben müşriklerin arasında yaşayan her Müslümandan beriyim. Yani beyne zahranihim ne demek? Onların arasında yaşamak demek. Ve in aşa beyne zahranihim velev onların arasında yaşasa da. Ne dedi burada şimdi Abdullah? Topla bakalım manayı. Yani onları muvaffakat edenler sünnet, akide ile ve o hükümde onlara... Genel manayı topla. Yani bir insanın selef olabilmesi için, bir insanın o ayet-i kerimede zikredilen Allah'ın rızasına nail olanlardan olabilmesi için belli bir zamanda yaşaması şart değildir. Bir insan kitap ve sünnete muvaffakat ediyorsa, velev sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'inle onun arasında zaman ve mekan çok da uzak olsa, 1450 sene sonra da yaşasa ama kitap ve sünnete muvaffakat ediyorsa o da onlardandır. Öyle mi? Çünkü Allah Azze ve Celle kapıyı açık tutmuş. Yani kim onlara ihsan ilkesi üzere tabi olursa o da Allah'ın rızasına nail olur. Öyle mi? Öyle. Velev ister o peygamberin övdüğü nesil içinde yaşasın, ister onlardan sonra gelsin. Yeter ki burada ölçü ne? Kitaba ve sünnete muvaffakat etmek. Ama bir insan kitaba ve sünnete muhalefet ederse, onların arasında yaşasa bile seleften ne olamaz? Olamaz. Yani burada anlatmak istediği gaye, garat, amaç onlarla aynı nesilde, aynı dönemde yaşamak değildir. Amaç kitaba ve sünnete ne yapmaktır? Muvaffakat edip ihsan ilkesi üzere sahabeye ve tabiine. Yani bugün bir insan Hasan-ı Basri'den daha efdal olabilir mi? Olabilir. Hasan-ı Basri'den daha çok amel yaparsa, Hasan-ı Basri kadar ilim, takva, ahlak, akide üzere olursa, sünnete bağlılık üzere olursa niye ondan daha faziletli olmasın ki? Yani o sahabeyi görmüş bir insan. Öyle mi? Bu sahabeyi görmeyen bu kadar fitne ortamında, ama tabii iş onlar gibi yaşamakta. Ha var mı onlar gibi yaşayabilecek bir baba ait? Allahu alem. Yani varsa onlar gibi yaşayacak veya onlardan daha iyi yaşayacak bir adam, onlardan daha faziletli de ne olabilir? Onlardan daha faziletli de olabilir. Çünkü burada gaye ne? Burada gaye insanın selef-i salihine ihsan ilkesi üzerine tabi olması. Kur'an ve sünneti onlar gibi anlayıp onlar gibi ne yapması? Onlar gibi yaşaması. Ha bu zamanda yaşayan insanlar o zamandan cins olarak daha faziletli olabilirler mi? Olamazlar. Yani genel olaraktan. Yani genel tutarsak genel olarak onlar daha faziletlidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam genel olarak, umum olarak onları övmüştür. Ama ferdi olarak bizden bir insan herhangi bir meziyette onlardan birinden daha faziletli olabilir mi? Olabilir. Öyle değil mi? Daha faziletli olabilir mi? Olabilir. Çünkü Peygamber hadiste mesela ne diyor? İnsanların iman yönünden en faziletlisi hangisidir? Peygamberlerdir diyorlar. Peygamberler niye iman etmesin ki diyor, onlara vahiy geliyor zaten. Meleklerdir diyorlar. Melekler niye iman etmesin ki, Allah'ın yanındadırlar zaten diyor. Biziz diyorlar. Siz niye iman etmeyeceksiniz? Siz de beni gördünüz. Peki kimdir ya Resulallah? Sizden sonra gelip beni görmeyecek ve kitapta bulduklarına iman edecek olanlardır. Bak bunları iman yönünde onlardan Peygamberimiz daha üstün tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Ama genel anlamda mesela diyelim ki bir insan vardır bugün. Şimdi Peygamberi görmüş, mucizeyi görmüş bir insanla, iman etmiş bir insanla hiçbir şey görmediği halde iman eden bir insan bir olabilir mi? Olamaz. Yani bu adam artık inkar etse bunun küfrü de çok daha şiddetli. Peygamber düşün, adam mucize görüyor, hala iman etmiyor. Ama mesela nedir? Onlar daha başka yönlerden bizim önümüze geçmişler. Ne gibi? İmandaki yakin, imandaki sebat, imanda durma, iman üzerinde sebat etme, o iman için mücadele etme, o iman için musibetlere katlanma konusunda bizi ne fersah fersah geçmişler. Sahabe için söylüyorum, öyle değil mi? Ama bugün diyelim ki bizden biri mesela cömertlik konusunda bazı sahabelerden daha cömert olabilir. Yani biz sahabeden daha faziletli olamayız. Ama herhangi böyle bir özel bir konumda bizden biri mesela çok daha iyi bir cömert olan bir adam, cimri olan bir sahabeden, sahabenin içinden cimri olanlar yok muydu? Vardı, o kadar ayet kime indi? Yani cimriliği nehyeden, cömertliğe teşvik eden ayetler sahabeye indi. Öyle değil mi? Sahabenin içinden mala düşkün olanlar yok muydu? Vardı. Malın kendisini cihattan alıkoyacak kadar mala düşkün olanlar yok muydu? Vardı. Bugün bizim içimizde malla bütün ilişkisini kesmiş, bütün malını Allah yolunda feda etmiş bir insan, onlardan o konuda, yani o da hepsinden değil, hepsinden daha, yani bir insan hangimiz ne seviyeye gelirse gelelim, bir Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın seviyesine gelebilir miyiz malda? Gelemeyiz. Ama herhangi bir sahabeden veya tabiinden veya seleften birinden bir konuda bizden biri daha iyi olabilir. Var mıdır? Vardır demiyorum, ama olabilir diyorum. Bak ikisinin arasında ne var? İkisinin arasında fark var. Olabilir. Onların amelinden daha fazlasını yaparsa onların daha önüne de ne yapabilir? Onların daha önüne de geçebilir. Anlaşıldı mı? Yani burada ölçü nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak, muvaffakat etmek. Hem itikatta, hem ahkamda, hem de sülukta. Evet. Ve imamu selefi salihi. Selefi salihinin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kâle teâlâ, Allah teâlâ diyor ki Muhammeden Resulullahi, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Vellezîne ma'ahu, onunla beraber olanlar ki eşiddâ'u, şiddetlidir alel kuffâri, kafirler üzerine ruhamâ'u beynehum, onlar kendi aralarında rahmetlidir. Terâhum, onlar görürsün rükkân, rükû ederken, succâden, secde ederken yebteğûne, ararlar, isterler. İptiga etmek ne demek? İstemek, aramak, ummak. İsterler fadlen, fazilet minallahi, Allah'tan bir fazilet isterler. Ve idvanen, ve onun rızasını isterler, değil mi? İsterler simahum, onların simaları fi vücuhim, yüzlerinde min eser. Yani onların alametleri nedir? Yüzlerindendir. Ne alameti? Min eseri sucud, secde. eseri, secdenin izi onların yüzlerinde bir sima olarak durur diyor. Evet. Zalike bu meseluhum fit tevrati, tevratta misal gibi ve meseluhum fil incili ve incildeki misal gibidir. Ve kadâ karanallah. Ne anlatıyor burada? Yani selef dediğimiz zaman dedik kimi kastediyoruz itikad kitaplarında? Peygamber, sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in. Yani seleften kasıt ne? Seleften kasıt normalde seleften kasıt itikad kitaplarında sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in normalde. Peki selefin imamı kim? Resulullah. İlk imam Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Bu ayet-i kerimede Allah azze ve celle peygamberi başta zikrediyor imam. Sonra ondan sonra gelenleri ve onların vasıflarını ne yapıyor? Sonra ondan sonra gelenleri ve onların vasıflarını zikir ediyor. Yani ne? Bugünkülerin tam tersi. Onlar vasıfları ne? En belirgin vasıfları kendi aralarında. Merhamet sahibi, kafirlere karşı da şiddetli. Yani ne gibi? Tam zıddı. Papazlara, rahiplere karşı merhamet sahibi, Müslümanlara karşı da galis ve şiddetli değil. Öyle değil mi? Onlar Amerika'nın, İsrail'in rızasını aramazlar. Onlar TC'nin rızasını aramazlar. Onlar kimin rızasını ararlar? Onlar Allah Azze ve Celle'nin rızasını ararlar. Onlar böyle sakalsız, pis suratlı değillerdir. Onların yüzlerinde ne vardır? İslami bir sima vardır. Secdenin neyi vardır? Secdenin eseri vardır. Yani daha çok Müslümana benzerler, kafire benzemezler. Bu da onların Tevrat ve İncil'deki neyidir? Tevrat ve İncil'deki misalleridir. Evet. وَقَدْ قَرَنَ اللّٰهُ قَرَنَ Karin neydi dedik? Yan yana. Arkadaşa ne diyorduk? Karin diyorduk, öyle değil? Bizim yanımızda olduğu için. Allah ne yaptı? Birleştirdi. Yani yan yana getirdi. Taat, onun taatiyle Resulünün taatinin arasında bir birleştirme yaptı. Öyle değil mi? Fekale Teala Allah Teala dedi ki: "Ve men yute illaha kim itaat eder, kim Allah'a itaat ederse ve Resul'e ve Resul'e ve Resul'e itaat ederse." Bak tek Allah'a değil. Hem Allah'a hem Resul'e. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Kendi taatiyle Resul'ün taatini karin yaptı. Yan yana getirdi. Öyle mi? Feulâike onlar maz Maallezine Maallezine en'amallahu Allah nimet verdikleridir. Yavaş yavaş tane tane biraz düşünerek. O kişiler ki en'amallahu. Feulâike o kimseler maallezine o kimselerle beraberdirler ki en'amallahu aleyhim. Allah onların üzerine nimetlerini vermiştir. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendisine nimet verdikleriyle beraberdir. Kimdir peki o Allah'ın kendisine nimet verdikleri? مِنَ النَّبِيِّينَ Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيقًا İşte onlar ne güzel arkadaştırlar, ne güzel rafiktirler. Evet. وَجَعَلَ اللّٰهُ Allah-u Teala kıldı taaten. Taate, itaati, Resulü. Taate Resulü. Resulüne itaati. Taaten lehu subhanehu. Ona itaat kıldı. Kendisine itaat kıldı. Öyle değil mi? فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle dedi ki مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ كِمْ رَسُولَ اِتَعَدْ اَدَرْسَ فَقَدَ مُحَقَّقِ اَتَعَ اللّٰهَ Allah'a itaat etmiştir. وَمَنْ تَوَلَّ Kim de yüz çevirirse, yani sırtını dönerse فَمَا اَرْسَلْنَكَ Biz seni yollamamışızdır aleyhim onların üzerine hafiza koruyucu olarak. Yani bırak yüz çeviren çevirsin, öyle değil mi? Sen onların üzerine koruyucu değilsin. Evet. Bu da neyi gösterdi? Peygamber'e itaat, Allah Azze ve Celle itaatin ta kendisidir. Evet. وَاَخْبَرَ تَعَالَى Allah-u Teala haber verdi. اَنَّ عَدِمَ تَعَاتٍ اَنَّ عَدَمَ تَعَاتِ الرَّسُولِ Resul'e itaatten yüz çeviren. Yok. Ademe neydi? Ademe. Neydi? Kaybetmek, kaybolmak, olmamak değil mi? Enne ademe taatir rasuli. Peygambere itaatin olmaması sallallahu aleyhi ve sellem muhbitun. Ne demek muhbitun? Ahbete ne demek? Habite ne demek? Boşa gitmek. Muhbitun boşa götüren demek. Öyle değil mi? Boşa götürücüdür. Yani Resul'e itaatin olmaması boşa götürücüdür ve mubtilun iptal edicidir. Neyi? Lil a'mali amelleri boşa çıkaran ve iptal. Yani bir adam Resul'e itaat etmiyorsa onun amelleri boşa gitmiştir. Onun amelleri batıldır. Evet. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler etiyeullaha Allah'a itaat edin ve etiyeur rasule ve rasule itaat edin ve la tubtilu a'malakum amelleriniz boşa gidecektir. Amellerinizi boşa götürmeyin. Değil mi? Boşa götürmeyin. Evet. Ve nehana bize nehy ediyor. ve nehana bizi nehyetti. Bizi nehyetti an muhalefeti emrine. An muhalefeti emrihi. An muhalefeti. Peygamberin emrine muhalefet etmekten bizi ne yaptı? Nehyetti. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem Resulullah'ın emrine muhalefet etmeyi nehyetti. Fekale dedi ki Allah-u Teala ve men kim ye'isallah Allah'a isyan. Güzel oku, güzel oku. Allah isyan ederse ve rasulehu ve rasulüne ve yeteadde hududehu ve yeteadde hududehu o haddini aşar. Ve yeteadde aşarsa hududehu Allah'ın hadlerini sınırlarını aşarsa yudkhilhu onu koyarız nara. Onu girdirir. Onu girdirir. Girdiren kim? Allah. Naran ateşe haliden fiha orada ebedi olarak ve lehu o azabun muhin. Ve lehu onun için vardır azabun muhin alçaltıcı bir azap vardır. Devam et şey Hamza. Ve emrana Allahu Allah bize emretti. Ve netruke ve terk etmemizi emretti. Değil mi? Ve terk etmemizi emretti. Mâ nehâna anhu bizi ondan nehyedin. Peygamberin bizi nehyettiklerini de terk etmemizi emretti. Fakal azze ve celle mâ âtâkum rasûlu. Peygamberin size getirdiklerini fehuzûhu alınız. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ sizi nehyettiklerine gelince fentehu onları ne yapınız? Bırakınız onu, ondan intiha bulunuz. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan korkunuz. اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Allah ikabı şedid olandır. Evet. وَأَمَرَنَا onu hakem, hüküm verici kılmamızı onu, ne yaptı? Emretti. Onu hakem, hüküm verici kılmamızı emretti. Sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli şeyin her şeyde fi kulli şe'in her şey min şu'uni hayatina fi kulli şe'nin min şu'uni hayatımızın her işinde onu hakem kılmamızı bize ne yaptı? Emretti. وَاَنْ نَرْجِعَ ve dönmemizi emretti. اِلَى حُكْمِهِ ve onun hükmüne müracaat etmemizi, onun hükmüne dönmemizi de bize ne yaptı? Emretti. Evet. فَلَا hayır. وَرَبِّكَ senin Rabbine and olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ onlar iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? Hatta yuhakkimuke ta ki seni hakem kılana kadar. Nerede? Fîmâ o şeyde ki şecera beynehum onların arasında çıkan çekişmelerde seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar. Thümme sonra yine yani iman etmiş olmazlar. La yecidû bulmayana kadar. Fî enfusim nefislerinde haracen sıkıntı duymayana kadar. Mimmâ kadayit senin kada kıldığın, senin hüküm verdiğinde sıkıntı duymayana kadar da iman etmiş olmazlar. Peki sonra ve yüsellimu teslima tam bir teslimiyetle teslim olmayıncaya kadar da onlar iman etmiş olmazlar. Evet. Devam et. Ve bellagana Allahu Teala Allah bize ulaştırdı. Bi enne nebiyyehu muhakkak ki onun nebisi yani peygamber aleyhissalatu vesselam el usvetul hasene o nedir? Usve-i hasenedir yani güzel bir örnektir. Kendisine uyulacağı güzel örnektir. Vel kudvetus salihe salih olan nedir? Örnektir. Emselu Evet. Yani o numuzeş ne demektir? Yine aynı şekilde örnek alınan, kendisine uyulacak olan nedir? El emsel. En emsel olan, en belirgin olan, yani misal verilecek ise en güzel misal olacak nedir? Numuzeş olan program, kendisine uyulacak olan kişidir. Evet. O kudve, o usve, o numuzeş ki yecibu ittiba'uhu vel iktida'u bihi. Ona tabi olmanın ve ona uymanın vacip olduğu kişidir. Fi Rasulillahi. Fi Rasulillahi Allah'ın Resulü'nde usvetun hasenetun güzel örnek var. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire. Allah'ı ve ahiret gününü umanlara muhakkak ki ne vardır? Peygamberde güzel örnekler vardır. Evet. Ve zekerallâhe kesîren. Allah'ı çok zikredin. Ve zekerallâhe kesîren. Ve Allah'ı çokça zikredenlerde. Yani لَقَدْ كَانَ لَكُمْ muhakkak ki sizin için vardır. فِي رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'ta üsvetun hasene güzel örnekler vardır. لِمَنْ kimin için vardır peki bu? Yani sizden kimler için böyle bir şey var? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ kim Allah'ı umuyorsa وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ ve ahiret gününü umuyorsa وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا ve Allah'ı çokça zikrediyorsa. Demek ki bu vasıflara sahip olmayan peygamberde hiçbir örnek bulamayabilir. Yani böyle bir mesela diyelim ki bugün kimler? Peygamberde güzel örnek bulabilirler. Gerçekten Allah'ı uman, gerçekten ahiret gününde ecir uman, gerçekten Allah'ı çokça zikreden Allah dostları ancak Allah'ın sevgili kulu olan peygamberde güzel örnekler bulabilirler. Yoksa mesela bu vasfa sahip olmayan bir insan için güzel örnek, uyulması gereken insan ya sanatçıdır ya bir yazardır, öyle değil mi? Veyahut da vesaire vesaire gereksiz insanlardır. Ama bir Müslüman için ve Müslüman olup da bu vasıfları kendinde barındıran için en güzel örnek kimdir? En güzel örnek Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Ve bu Allah'tan peygambere yapılmış en büyük tezkiyedir. Öyle değil mi? Sizin için peygamberde güzel örnekler var. Bak Allah umumi tutuyor. Yani bir konuda değil, sadece din konusunda demiyor. Her konuda sizin için peygamberde ne vardır? Peygamberde güzel örnekler vardır. Peygamber de bizim gibi bir beşer olmasına rağmen Allah azze ve celle'nin bu ayeti peygamber için en büyük tezkiyedir. Yani ona her alanda uyabileceğimize dair Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve Celle'nin bir işaretidir. Zaten bütün kainatı gidin kontrol edin mesela. Hiçbir insan mesela kim olursa olsun kendi evdeki hallerinin dışarıda anlatılmasını istemez. Yani mesela niye? Çünkü insan evde rahattır, rahat giyinir, rahat konuşur. Yani bir önder olan insan için söylüyorum. Evde olan hallerini insanlara anlatılmasını istemez. Niye? Çünkü olur ki evde olan halleri anlatıldığında insanlar ona karşı ya bu da mı falan gibi böyle bir. Ama bakın peygamberin hanımları peygamberin evdeki halini hatta yataktaki halini bile anlatmasına rağmen peygamberimiz onlara men etmemiştir. Bilakis teşvik etmiştir. Niye? Ev halinde bile dört dörtlüktür. Ev halinde bile mükemmeldir. Bakın hiçbir insan mesela siz hiçbiriniz annenizin babanızın evdeki hallerini anlatmasını kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Niye? Çünkü ev halidir. Yani insan rahattır, gevşer öyle değil mi? Dikkat etmez. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir sorunu yok. Yani o evinde bile, yatağında bile, banyosunda bile helasının bile anlatılmasından çekinmemiştir. Yani sahabe peygamberin nasıl helaya gittiğini, nasıl büyük abdest yaptığını anlatmıştır. Bunu kabul eden bir insan olabilir mi? Ama peygamber niye? Orada bile mükemmeldir çünkü. Orada bile yanlış yapacak, Rabbini kızdıracak veyahut da insanların örfüne, adetine aykırı olacak bir şey yapacak bir peygamber kesinlikle değildir. Ondan dolayı peygamber her alanda kendisine uyulma potansiyeline sahip olan Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu en mükemmel insandır aleyhissalatu vesselam. Evet. Kendi rızasını Resulünün rızasıyla birleştirdi. Evet. Fekale dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü ehakku en hak sahibidir. En yurduhu onların onu razı etmesine en hak sahibi olandır. İmkanı müminin. Eğer müminler ise. Şimdi münafıklar özürler uyduruyorlardı ya. Müslümanları razı edip hani ikna edecekler ya. İşte ya valla benim işte işim vardı. Valla çocuk çok hastaydı. Valla hanım çok hastaydı. Vesaire. Günümüzün de aynı zamanda işte çok işim var ne yapayım işte valla bir türlü işten fırsat bulamıyorum falan gibi. Eskiden münafıkların İslami hizmetten, İslami hareketten, cihattan geri kalmak için uydurdukları bahaneleri ne yapıyorlardı? Uyduruyorlardı. Niye? Sırf Müslümanları razı edip kurtulmak için. Allah diyor ki eğer onlar mümin olsalardı Allah ve Resulünü razı etmeye Allah ve Resulü daha hak sahibiydi. Öyle değil mi? Yani siz niye insanları razı etmeye çalışıyorsunuz ki? Siz Allah ve Resulünü razı etmeye çalışın. Çünkü sizin dünya ve ahiretteki kurtuluşunuz Allah ve Resulünü razı etmeye bağlıdır. Öyle değil mi? O zaman bırakın insanlara bahane üretmeyi. Bırakın insanlar nezdinde kendinizi temize çıkarmayı. Ama ne değil? Eğer mümin olsalardı. Çünkü müminin derdi nedir? Allah'a ve Resulünü razı etmektir. Ne yapar onun için? Sürekli çalışır, sürekli çaba sarf eder. Münafık olanın, gerçek manada iman etmemiş olanın derdi nedir? İnsanları razı edip dünyalık alanda kendini temize çıkarmaktır. Onun için iş yapmaz, sürekli ne yapar? Sürekli bahane üretir. Anlatabiliyor muyum? İş yapmaz, sürekli bahane üretir. Evet. Alâmeten alâ mehabbetihi. Allah'ı sevmenin alameti kıldı. Öyle değil mi? Allah da sizi sevsin. Bir insan Allah'ı sevmeden Müslüman olabilir mi? Allah'ı sevmeden mümin olabilir mi? Niye? Çünkü sevgi imanın olmazsa olmazdır. Öyle değil mi? Şimdi hepimiz diyoruz ki ben Allah'ı seviyorum. Her iman ettiğini iddia eden aynı zamanda Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Peki Allah ne yapıyor? Bütün iddiaları başlangıç olarak geçersiz kılıyor. Öyle değil mi? Ne diyor? Bir şart var diyor. Eğer beni seviyorsanız Resul'e tabi olun. Bir insan Resul'e tabi olduğu oranda Allah Azze ve Celle'yi seviyor demektir. Anlatabiliyor muyum? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki eğer Allah'ı seviyorsan فَاتَّبِعُونِي Bana tabi olun. Yani nedir burada? Allah Azze ve Celle'ye olan sevginin kanunu nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktır. Yoksa ben Allah'ı çok seviyorum. Ya valla benim kalbimde Allah'a dağ gibi sevgi var ama Resul'e hayatımın hiçbir alanında tabi olmuyorum. Direkt yalancı. Yani hiç düşünmeye, hiç üzerinde kafa yormaya gerek yok. Bu adam otomatikmen yalan söylüyor yani. Niye? Resul'e tabi olmuyorsa o zaman bu adam yalan söylüyor. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Burada bize neyi anlattı? Burada bize dedi ki selefin imamı kimdi? Selefin imamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dı. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle güncel bir mesele olaraktan karşımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma, onun getirmiş olduğu mesaja yani onun Kur'an-ı Kerim'i yaşadığı pratiğe uyma konusu çok ciddi bir sorun. Neden dolayı? Çünkü bazı insanların peygambere bakış açısı şu. Peygamber bir postacıydı. Allah Azze ve Celle'nin vahyini getirdi bize bıraktı. Ondan sonra çekti gitti. Peygamberin bütün işi bitti. Hayattan çekildi. Peki bu doğru mu? Olur mu? Biz sana bu zikri indirdik. Ne için? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Sen insanlara indirileni insanlara açıklayasın diye biz sana bu kitabı ne yaptık? Biz sana bu kitabı indirdik. Peygamber aleyhissalatu vesselamın iki tane görevi var. Öyle değil mi? Bir, بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Bu nedir? Peygamberin vahyi bize ulaştırmasıdır. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'i peygamberin bize olduğu gibi ulaştırmasıdır. Peki ikinci görevi nedir peygamberin? Nasıl? Açıklama. O da nedir? Biz bu kitabı sana indirdik. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Biz sana kitabı indirdik. وَنَزَّلْنَا مِيدِ وَاَنْزَلْنَا مِيدِ Hafız. وَنَزَّلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik ki sen onu insanlara açıklayasın diye. Bak, ulaştırma ayrı bir şeydir. Açıklama nedir? Açıklama apayrı bir şeydir. Peki peygamber nasıl açıkladı bu şeyi? Kur'an'ı yaşantısıyla ve sözleriyle. Öyle değil mi? Yani sünnetiyle. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetiyle bize açıkladı. Peki peygamberin üçüncü bir vazifesi nedir mesela? Örnek veriyorum. Örnek olarak da. Peygamber aleyhissalatu vesselam لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ Allah müminlere iyilik yaptı, minnet etti. Onlardan bir peygamber göndermekle. Ne yapar o peygamber? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara Allah'ın ayetlerini okur. Bu tamam, Allah'ın kitabını okur. Bitti mi? وَيُزَكِّيهِمْ Onları arındırır. Peki neyle arındırır? Nasıl arındırır? Yani eğer kitapla herkes arınıyor olsaydı niye peygamber bir de ekstra insanları arındırsın? Ha, demek ki bizim neye ihtiyacımız var? O kitapla arınmak için bir peygambere ihtiyacımız var. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Ve kitabı ve hikmet. Peki kitabı anladı, hikmet ne? Kitabı ve hikmeti onlara öğretir. Hikmet ne? Hikmet işte peygamberin kitabı nasıl öğreteceğimizi, nasıl yaşayacağımızı bize öğrettiği peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Anlaşıldı mı? O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Peygambere ihtiyacımız var. Ve bu peygambere ittiba meselesi, peygambere itaat meselesi yaşarken zatınadır. Peki öldükten sonra? Onun sahih olan sünnetinedir. Yani bize sahih yolla ulaşmış olan sünnetinedir. Ve bu ittiba, yani peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olma, bazılarının zannettiği gibi ameli bir mesele değildir. Tamamen itikadi bir meseledir. Varlığı kişinin imanına, yokluğu da kişinin küfrüne delalet eden İslam'ın en ciddi nelerindendir? İslam'ın en ciddi meselelerindendir. Ne yönünden? Hem Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat, imanın başlangıcı için şarttır. Öyle değil mi? Ne diyor Allah azze ve celle? وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat etmeden bir din olabilir mi? Olamaz. İşte Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul'e itaatsizlik de aynı zamanda kime itaatsizliktir? Allah Azze ve Celle'ye itaattir. Herkese kişinin imanın olmazsa olmazı olan sevgisini ispat edebilmesi için neye ihtiyacı vardır? Resul'e ihtiyacı vardır. Yani başlangıç olarak kişinin imanını ispatlayabilmesi için neye ihtiyacı vardır? Resul'e itaate, Resul'e tabi olmaya ihtiyacı vardır. İki, kişinin imanını ispat ettikten sonra o iman üzere devam edebilmesi için, ona iman hükmünün sona kadar gidebilmesi için gene neye ihtiyacı vardır? Resul'ü her konuda hakem kılıp, onun hükmüne rıza duyup, hiçbir sıkıntı duymadan onun hükmüne ne olması? Tabi olması şartı vardır. Onda delili ne? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Demek ki bir kişi hem imanın başlangıç olarak ispatında hem de iman ehli olduğunun devamını gösterebilmesi için neye ihtiyacı vardır? Resulullah aleyhissalatu vesselama itaat. Bu da yaşadığı zaman onun zatına itaattir. O vefat ettikten sonra da nedir? O vefat ettikten sonra da onun sünnetine. Yani bu bazı sefih ve belihlerin zannettiği gibi ameli veya olursa olur olmazsa olmaz bir mesele değildir. Ayetlere dikkat ederseniz okuduğumuz ayetlerin her birinde Resul'e itaat imanın olmazsa olmazı, Allah Azze ve Celle'ye itaat. Yani hep dinin olmazsa olmazlarına monte edilmiştir. Anlatabiliyor muyum? Onu kopardığınız zaman dinin olmazsa olmaz rükünlerini ne yaparsınız? Dinin olmazsa olmaz rükünlerini yıkmış olursunuz. Ondan dolayı bu konuya ne yapmak lazım? Ondan dolayı bu konuya ne etmemiz lazım? Bu konuya dikkat etmemiz lazım. Peki biz her konuda Resul'e itaat etmekle mükellef miyiz? Böyle bir soru sorayım. Her konuda Resul'e tabi olmakla mükellef miyiz? Değil. Biz hangi konularda Resul'e itaat etmekle mükellefiz? Din konusunda Resul'e itaat etmekle, ona tabi olmakla mükellefiz. Peki din dışında kalan, normal yaşantı, günlük hayat, işte ticaret, ahlakı vesaire, bunlarda Resul'e itaat etmek zorunda mıyız? Değiliz ama itaat edersek en efdal olanını yapmış oluruz. Öyle değil mi? Çünkü Resul her konuda, oturmada, kalkmada, konuşmada, yemede, yatmada Allah'ı en çok razı etmeyi bilen insan kimdi? En güzel Allah'ı razı etmeyi bilen insan Allah Resulü'ydü. Ve en güzel ahlak üzere olan kimdi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı. Allah'ın terbiyesinden geçmiş olan kimdi? Allah Resulü'ydü. Onun için yemesi de, içmesi de, oturması da, kalkması da en güzel olan insan peygamberdi. Bu konularda da ona tabi olan en mükemmeli yakalamış, en mükemmele ulaşmış olur. Eğer bu tabi olmasına, peygambere tabi olmayı kast ederse bununla beraber de ecrini de Allah'ın izniyle ne yapar? Ecrini de alır. Ama din alanlarına gelince kimsenin Resul'den yüz çevirme gibi bir lüksü söz konusu değil. Herkes din alanında Resul'e, onun emirlerinde ve nehilerinde ona itaat etmek, ona uymak zorunda. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ